isang natikman ang init ng iyong halik. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Sa aking pagpikit ang tanging naisip, ikaw na sa hanggang wakas ang aking pag-ibig. Ngunit biglang nagtago ka, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nalalapit ka na. Bakit kanya ng iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip. Sa'yo na po ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon ay nahanap, hanap pa rin ang lason mong halik. Ayan na, nandiyan na siya. Pumunta dito, Beshi. Ay kinit ng liyab. Agad akong nadadarang kapag ikaw ay umaga. Ngayon nag-iisa, laging nilalamig na wala na ang lahat.